złotych. Szczegóły na piosenka na 100 polskieradio.pl oraz na zaiks.org.pl. Zaiks od 1918 roku. Tworzymy i chronimy polską kulturę. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Filmoteka Narodowa Instytut Audiowizualny polecają debiutancki album Anety Najan Reasons. Połączenie jazzu i popu, niezwykły głos, autorskie piosenki i wyjątkowy klimat. Płyta do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Album Reasons Anety Najan polecają Jazz Forum i Radiowa Trójka. Zapraszam Was do mojego muzycznego świata. Aneta Najan. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 12 kwietnia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 12 tysięcy młodych ludzi, głównie z Izraela, ale też Polski czy Niemiec, wzięło udział w Marszu Żywych. Komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich zajęła się sprawą kamienicy przy Dalberga 5 na Woli. Nie można dyskryminować dzieci, których rodzice są cudzoziemcami, uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku. Przyjechali do Oświęcimia z kilkudziesięciu krajów, by oddać hołd zamordowanym w czasie Holokaustu. Około 12 tysięcy młodych ludzi, głównie z Izraela, ale też Polski, Niemiec, Kanady, Argentyny czy Meksyku, wzięło udział w Marszu Żywych między dawnymi niemieckimi obozami zagłady Auschwitz i Birkenau. Towarzyszyli im byli więźniowie oraz prezydenci Polski i Izraela. Idąc ramię w ramię, wspólnie pokonali 3-kilometrową drogę. Marsz zakończyła ceremonia przy pomniku ofiar Holokaustu. Tam głos zabrali prezydenci Polski i Izraela. Przy pomniku usytuowanym między ruinami dawnych krematoriów zapłonęły pochodnie dla upamiętnienia ofiar ludobójstw, uhonorowania sprawiedliwych wśród narodów świata i ocalałych od zagłady. Ostatnia pochodnia została zapalona dla upamiętnienia państwa Izrael, które obchodzi w tym roku 70. rocznicę powstania. Ruben Rivlin, prezydent Izraela, zaznaczał, że nie można zaprzeczać prawdzie. Nazistowski reżim miał współpracowników. Żydzi byli nie tylko zabijani przez Niemców, ale też Ukraińców, Litwinów i Polaków. Nasz naród nie zapomina jednak o zasługach polskiego państwa podziemnego i tysięcy sprawiedliwych wśród narodów świata w ratowaniu Żydów. Prezydent Andrzej Duda zaznaczał, że to Niemcy odgrodzili naród polski i żydowski drutem kolczastym. Dzisiaj to my, współcześni Polacy, wypełniamy powinność strzeżenia pamięci i prawdy o czasach zagłady. Marsz Żywych zakończył się odmówieniem dwóch modlitw, Kaddisz i El Malera Hamim. Oświęcim Paweł Pawlica, Polskie Radio. Komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich przedstawiła dokumenty w sprawie kamienicy przy Dalberga 5 na Woli. Wynika z nich, że władze Warszawy już w 2007 roku wiedziały, że celem współwłaściciela budynku, czyli znanego kolekcjonera warszawskiej nieruchomości Marka M, jest eksmisja lokatorów. Jak wyjaśnia Sebastian Kaleta, doprowadzić do niej miała spirala zadłużenia. W czerwcu 2007 roku burmistrz dzielnicy Wola Marek Andruk poinformował pisemnie ówczesnego wiceprezydenta Warszawy Andrzeja Jakubiaka o planach Marka M. Zamiast stanąć w obronie lokatorów, pół roku później miasto przekazało w zarząd Markowi M także swoją część nieruchomości. Mieszkańcy skarżą się na to, że spadają spirale zadłużenia, że nieruchomość jest zaniedbana, niewywożone są śmieci, odcinane są media, ponieważ nowi właściciele nie odprowadzają opłat potrzebnych na uiszczenie opłat za prąd, gaz, wodę i w ten sposób nie mogą mieszkać spokojnie w tym mieszkaniu. W 2010 roku prawie doszło do tragedii, mianowicie nieudrożniona instalacja doprowadziła do zwiększenia stężenia tlenku węgla w jednym z mieszkań, mieszkańcy trafili do szpitala. Po raz kolejny władze Warszawy nie reagowały, dołączyły natomiast do spraw sądowych, w których Marek M. najpierw żądał od lokatorów spłaty gigantycznego zadłużenia, a później ich eksmisji. Jak dodaje Sebastian Kaleta, miasto stając po stronie Marka M. wnioskowało o nieprzyznanie eksmitowanym prawa do lokalu socjalnego, co miało dla nich oznaczać wyrzucenie na bruk. Ta sprawa, szanowni państwo, pokazuje, jak nie tylko Hanna Gronkiewicz-Walca, ale cała warszawska platforma, cała Platforma Obywatelska przez lata była bierna na cierpienia lokatorów, a wręcz na przykładzie tej sprawy przykładała rękę do tego, że tysiące ludzi cierpiało i nie mogło znaleźć pomocy tam, gdzie je powinni znaleźć. Dziś w kamienicy przy Dalberga 5 pozostała tylko jedna rodzina, a warszawski ratusz doniesień komisji weryfikacyjnej nie komentuje. Nie można dyskryminować dzieci, których rodzice są cudzoziemcami, uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku i przyznał świadczenie w ramach programu 500+ mieszkającej w Kolnie Ukraińce. Wcześniej świadczenia tego odmówił jej kolneński MOPR, a tę decyzję zaskarżył Rzecznik Praw Dziecka. Kobieta samotnie wychowuje troje dzieci, z których dwoje urodziło się już w Polsce i mają polskie obywatelstwo. Podobnych spraw w całej Polsce jest dużo więcej. W tej akurat sprawie problem wyniknął z jednego stwierdzenia. Pani Natalia ma kartę czasowego pobytu w Polsce, ale nie ma tam adnotacji z dostępem do rynku pracy. Jeśli adnotacji brakuje, to jest decyzja odmawiająca przyznania świadczeń, tak jak przepis stanowi. Mówi Halina Pietrzykowska z białostockiego MOPR-u, ale Adam Chmura z Biura Rzecznika Praw Dziecka powołuje się na konwencję o prawach dziecka. Nie wolno dyskryminować dzieci ze względu na status prawny rodzica. Paradoks tej sytuacji wyraża się też w tym, że gdyby to ojciec małoletniego wnioskował o przyznanie świadczenia, to świadczenie to bez żadnych wątpliwości zostałoby przyznane, mimo że jego cel się nie zmienił. Sama wychowuję trójki dzieci i po prostu nie mam ani za co żyć, ani za co utrzymać te dzieci. Boję się, że przyjdzie taki czas, że mnie te dzieci zabiorą. Sąd uznał, że w tym przypadku literalna interpretacja przepisów jest nieprawidłowa. Adam Chmura dodaje, że podobnych spraw w sądach administracyjnych w całej Polsce tylko w ubiegłym roku toczyło się kilkadziesiąt i wszystkie zakończyły się przyznaniem świadczeń. Trzeba tylko wiedzieć, że można o te świadczenia walczyć przed sądem. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. A teraz w Trójce czas na sport. Jan Kałucki. Znamy półfinalistów piłkarskiej Ligi Europy. To Olimpik Marsylia, Atletico Madryt, Arsenal i Red Bull Salzburg. W zakończonych rewanżowych ćwierćfinałowych meczach ekipa CSKA Moskwa zremisowała z Arsenalem 2-2, ale o awansie drużyny z Londynu zaważył wynik z pierwszego spotkania, a konkretnie zwycięstwo 4-1. Olimpik Marsylia pokonał RB Lipsk aż 5-2. Salzburg wygrał z Lazio Rzym 4-1. Tu warto zaznaczyć, że ekipa z Austrii strzeliła 3 gole w 4 minuty, a Sporting Lizbona, choć pokonał Atletico Madryt 1-0, to musiał przełknąć gorycz porażki. W pierwszym meczu drużyna z Hiszpanii wygrała 2-0. Losowanie par półfinałowych jutro o 14:00. Jutro też rusza pierwsza kolejka rundy finałowej w Lotto Ekstraklasie. Na dobry początek Lech Poznań, czyli aktualny lider, zagra przed własną publicznością z Koroną Kielce. Trener kolejorza Nenad Bielica. Nie ma żadnej euforii, normalnie trenujemy, jesteśmy dobrze przygotowani mentalno, fizycznie za kolejny mecz i to jest najważniejsze. Koncentracja musi być tylko na kolejny mecz. Skoncentrowani na pewno będą też piłkarze Korony Kielce, tak przynajmniej zapewnia Bartosz Rymaniak. Samo to, że jedziemy do Poznania i tam będzie komplet publiczności, więc na pewno kto by nie zagrał, każdy o takim meczu marzy i na pewno każdy lubi przy takiej publiczności grać i na takim stadionie z takim zespołem, który walczy o mistrza i my jedziemy tam im ukrzyżować pana na pewno po punkty, bo nie jedziemy tam usiąść i otwierać gdzieś tam drogi do bramki Lechowi, tylko jedziemy po swoje. Lech Korona to mecz, który zainauguruje rywalizację w grupie spadkowej, natomiast w grupie spadkowej Arka Gdynia podejmie Lechię Gdańsk. Przypomnę, że tydzień temu ekipa z Gdańska wygrała z Arką 4-2. Teraz już piłka ręczna, bo nasi szczypiorniści poznali rywali w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy, które za 2 lata odbędą się w Norwegii, Szwecji i Austrii. Polacy mogą mówić o sporym szczęściu, ponieważ wylosowali Niemcy, Izrael i Kosowo. I na koniec kolarstwo górskie, bo Maja Włoszczowska, czyli nasza dwukrotna medalistka Igrzysk Olimpijskich, zdradziła, że najprawdopodobniej wystąpi na Igrzyskach w Tokio. Prawdopodobieństwo, że tam będę i będę walczyła o podium, jest spore, bo czas szybko leci. Jak na razie Maja Włoszczowska chce się skupić na startach w Pucharze Świata. Za niewiele ponad miesiąc nasza zawodniczka wystartuje w Albstadt. I na dziś to wszystko. Na Sport w Trójce zapraszam jutro o 7 rano w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. Jutro więcej chmur i więcej deszczu w całej Polsce. Będzie ciepło, 14 stopni w Trójmieście, 21 w Szczecinie, 22 w Olsztynie, Wrocławiu i Krakowie, 23 w Łodzi, Poznaniu i Warszawie, 25 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Przy mikrofonie Wojciech Roszczyński. Trójka na poważnie. Proszę Państwa, gościem dzisiejszej audycji Trójka na poważnie jest pani redaktor Elżbieta Królikowska-Ewis, pisarka, krytyk filmowy, tłumaczka, korespondentka wielu mediów z Londynu. Ale audycja... Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry wieczór, tak. Ale audycja nie będzie w klimacie Piccadilly, londyńskiego centrum teatralno-rozrywkowego na West Endzie, to bo będziemy rozmawiali głównie o polityce zagranicznej i krajowej. Będzie to zatem spojrzenie z Londynu i z Warszawy równocześnie, gdyż nasz gość przemieszcza się między tymi stolicami regularnie i często. Proszę Państwa, zapraszam prawie że do północy na spotkanie z panią Elżbietą Królikowską Ewis. Proszę Państwa, pani Elżbieta Królikowska-Ewis, dziękuję za przyjęcie zaproszenia do studia radiowego. Dziękuję bardzo. Szczególnie do mojego programu zapraszamy do Trójki. Chociaż przypomnę, mieliśmy okazję już tu na tej antenie przy tym mikrofonie spotkać się, ale nie pamiętam już kiedy. Natomiast pamiętam, że rozmawialiśmy oczywiście o Londynie, o wielkim świecie. No nie wszystkim udaje się uczestniczyć, obserwować ten wielki świat, podróżować jak ty z Warszawa, Londyn i nie tylko Londyn, bo słyszę, że również i inne kraje, bo podróże to również twoja pasja. Gdzie ostatnio byłaś? Ostatnio byłam rzeczywiście, podróże to moja pasja obok działalności społecznej i charytatywnej, prawda? Będzie o tym mowa. Lubię, tak, lubię podróżować. No i zwykle właśnie od stycznia do marca wojażuję gdzieś poza Europę. W tym roku byłam na Madagaskarze, a potem, to znaczy objazd po wyspie Madagaskar, a potem pobyt na wyspie Mauritius, która znajduje się około 1000 kilometrów od Madagaskaru i muszę powiedzieć, że to są zupełnie inne kraje. Dlaczego chciałam pojechać na Madagaskar? No oczywiście znałam to z powieści Fidlera, Gorąca wieś, Ambina Nitello, czy Wyspa kochających lemurów. Oczywiście słyszałam o historii hrabiego Beniowskiego, ale także chciałam bardzo zobaczyć te formy endemiczne zwierząt i flory i fauny Madagaskaru, ponieważ tam znajdują się zwierzęta oraz rośliny, które których nie ma gdzie indziej. Na przykład lemury, na przykład kameleony, na przykład rośliną drzewem endemicznym jest baobab. Chciałam to wszystko zobaczyć, mając jeszcze w pamięci kilka powieści Arkadego Fidlera, które poświęcił Madagaskarowi. Tak. To ciekawe, że ta wyspa jakoś nie chciała się przyłączyć do Afryki, to znaczy trwać przy tej Afryce, kiedy ten wielki, olbrzymi lądolód czy kontynent rozdzielał się, ta skorupa się rozdzielała przed wielu, wielu milionami lat, została taka wysepka. W związku z tym zachowała właśnie te endemiczne, czyli wyjątkowe, unikatowe rośliny i zwierzęta na swoim terytorium. Tak, nie tylko to. Zupełnie inna jest antropologia tych ludzi i pochodzenie mieszkańców Madagaskaru. To są malgasze, prawda? To jest właściwa nazwa właśnie mieszkańców Madagaskaru. Otóż okazuje się, że malgasze przybyli w dużej części z południowo-wschodniej Azji. Do tej pory mają wystające skośne oczy, prawda? Wystające kości policzkowe. Częściowo potem właśnie z Indii, trochę z Półwyspu Arabskiego i z zachodniej strony z Afryki, prawda? Czyli właściwie jest to antropologicznie, są to ludzie, którzy zupełnie inaczej wyglądają, aniżeli mieszkańcy na przykład Mauritiusa, którzy bardzo, tam jest 70% Hindusów. Mhm. Hindusów sprowadzonych najpierw przez Anglików, a potem przez Francuzów z Półwyspu Dekan, prawda, z Indii. I około 70% w tej chwili ludności Mauritiusa to są Hindusi. W związku z tym pracownicy antropologicznie... sprowadzenie do pracy tak, na plantacjach. Na plantacja trzciny cukrowej. No kiedy właśnie niewolnictwo, prawda, kiedy nastąpiła abolicja niewolnictwa, wtedy Brytyjczycy, a potem właśnie Francuzi zaczęli sprowadzać pracowników kontraktowych z Indii i z Chin. I tam jeszcze, ale oczywiście w większej części z Indii, wobec tego antropologicznie to się oczywiście przełożyło na wygląd tych mieszkańców. Do tej pory są to zupełnie inni ludzie. Ale chciałam zwrócić uwagę właśnie na Madagaskar, który jest, muszę powiedzieć, że było to... Właściwie nie wiedziałam, czego oczekiwać zupełnie. I prócz tego, że nasz przewodnik właśnie traktował właśnie naszą grupę jak grupa na zielonym garnizonie, to znaczy to pobudka 5:30 codziennie, przeloty ogromne właśnie, bo to jest duży kraj. To znaczy program wycieczki był niezwykle ambitny, w związku z tym byliśmy przy końcu tego tygodnia tak okropnie zmęczeni, że z przyjemnością przemieściliśmy się na rajską wyspę Mauritius. Ale chciałam powiedzieć, że moje serce zostało raczej nie na ślicznej jak z pocztówki ślicznym Mauritiusie, tylko właśnie na tym dramatycznym i w sensie pejzażu i historii i zwyczajów, ja bym powiedziała, przesądów i zabobonów, które do tej pory funkcjonują na Madagaskarze. Rzeczywiście jest to kraj inny od innych. Na przykład do tej pory, jeżeli urodzą się niemowlęta gdzieś tam na wsi, są mordowane w dramatyczny sposób i nasi misjonarze polscy, którzy w ilości 80 pracują tam właśnie na Madagaskarze, starają się zapewnić tym, prawda, odebrać, no oczywiście za pozwoleniem rodziców, odebrać je rodzicom i przekazać dalej do adopcji. Ale chwileczkę. Niemowlęta, ale jakie niemowlęta? Chore niemowlęta? Nie, zupełnie zdrowe. Niemowlęta, bliźniaki. Bliźniaki według właśnie jednej z tych przesądów, które, czy obyczajów, przesądów, malgasze nazywają to głosem przodków. Niemowlęta przynoszą nieszczęście i rodzinie, i wiosce. Niemowlęta, bliźnięta. Bliźniaki, tak. Dobrze, zostawmy ten przykry temat, ale wiele obiecałem, że będziemy rozmawiać o polityce. To ja może dokonam trochę karkołomnego przejścia z tego Madagaskaru i Mauritiusu, czy Mauritiusa. Mauritiusa. No cóż, dla mnie to są tak egzotyczne miejsca, tereny. Przez lata Madagaskar to kojarzył mi się z pewną propagandą, jaką mieliśmy do czynienia w Polsce. Przedstawiano w drugiej RP Polaków jako faszystów. Twierdzono, że Polacy chcieliby mieć kolonie na Madagaskarze, a najchętniej to tam wysłaliby wszystkich swoich Żydów. Takie były teksty polemiczne, publicystyczne wówczas. Ale ja znalazłem tekst źródłowy. Tak naprawdę to hitlerowskie Niemcy miały taki plan. Hitler miał taki plan, żeby swoich Żydów wysłać na Madagaskar. No wiadomo, co zrobił później, ale to się przejawia we wspomnieniach Goebbelsa, innych wysokich gęzeków trzeciej Rzeszy. No a Mauritius, no zbierałem znaczki, mój ojciec zbierał znaczki. Tak, ten słynny, w związku właśnie z tym, jeśli ktoś miał znaczek z Mauritiusa, no to był jak milioner. I pewnie nadal są te znaczki niezwykle cenne. W Port Louis, czyli w stolicy Mauritiusa, jest Muzeum Znaczków Pocztowych. I tam właśnie ten słynny Mauritius znajduje się właśnie w całkowitej ciemności. Tylko wtedy, kiedy przychodzi grupa turystów, właśnie światło zostaje zapalone, prawda? No po to oczywiście, żeby się nie zniszczyło. Nie wiesz, ile kosztuje w tej chwili. Nie mam pojęcia, ile to kosztuje, ale bardzo, bardzo drogo. Znaczy, ja nie chciałbym absolutnie kupić, tylko ciekawi mnie, bo od wielu lat... Mówi się, znaczy różne są różne są wersje właśnie. Jedna z nich to około 2 milionów euro. Aha. Nie wiem, czy to prawda, ale jedna z wersji jest właśnie to taka. To całkiem możliwe. Elżbieta Królikowska-Ewis, proszę Państwa, do prawie północy jest gościem Trójki na Poważnie. Przejdźmy zatem do spraw poważniejszych, jeżdżąc Warszawa, Londyn, Londyn, Warszawa. No ale my jesteśmy zainteresowani tym, co się dzieje w Londynie, bo nie wszyscy mogą sobie tak jeździć i być korespondentami. Mnie ciekawi sprawa wyjścia w Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Byłem bardzo zdziwiony, że im się to udało, że obiecano tak ludziom. I ludzie jako suweren zdecydowali o wyjściu i rząd realizuje rozstanie z Unią Europejską. Jak to jest to rozejście przyjmowane? Czy, powiem inaczej, czy nadal są opory wśród tych, którzy chcieliby zostać w strukturach Unii Europejskiej? Nie dalej jak dziś przeczytałam właśnie w Daily Mailu, że Tony Blair stwierdził, prawda, były trzykrotny premier Wielkiej Brytanii, stwierdził, że z każdym dniem Wielka Brytania jest bliżej powtórzenia referendum. I chociaż z rzadka zgadzałam się właśnie z tym, co powiedział szef lejberzystów, prawda, czyli lewicowych liberałów z Tonym Blairem, o tyle myślę, że on ma w jakimś sensie rację, ponieważ za każdym razem, kiedy jestem w Wielkiej Brytanii, a bywam tam mniej więcej raz na 2 tygodnie, wydaje mi się, że rzeczywiście tak jest. Tak. Rzeczywiście jest coraz bliżej. No. A dlaczego? Właśnie to, bo to jest właśnie znak zapytania. Przecież rzeczywiście suweren, czyli społeczeństwo, zagłosowało za Brexitem, prawda? Natomiast właśnie z drugiej strony oczywiście ci antybrexitowcy, no, w ogóle nastąpił jak gdyby ruch, który zniweczył wszystkie późniejsze starania właśnie o Brexit typu, nawet nie typu hard, tylko typu reasonable, to znaczy rozsądny Brexit. Mm-hmm. No, w swoim jednym z artykułów użyłaś takiej metafory, że Wielka Brytania przypomina rozpędzony samochód, w którym dwie osoby walczą o kierownicę. Chodzi o spór torysów, którzy walczą, gdzie walczą dwie frakcje przeciwników i zwolenników Brexitu. No tak. Przez te, mówiąc szczerze, przez 26 lat pobytu, stałego pobytu w Wielkiej Brytanii, ja nie dostrzegałam takiego szalonego podziału społecznego i to podziału biegnącego przez gabinet polityczny Theresy May, premier Theresy May, przez parlament, prawda, Izbę Gmin i Izbę Lordów, bo chciałabym tutaj uprzytomnić, że Izba Lordów nie ma nic wspólnego z tą Izbą Lordów sprzed 50 lat, ponieważ na ponad 800 lordów, tylko 90 jest lordów dziedzicznych, a reszta to są nominaci, głównie lewica liberalna. W związku z czym ten podział biegnie przez gabinet, prawda, Theresy May, przez cały parlament brytyjski oraz przez brytyjskie społeczeństwo oraz język debaty publicznej staje się coraz bardziej, powiedziałabym, brutalny i w tej chwili rzeczywiście ja nigdy przedtem nie obserwowałam podobnej sytuacji, tak brutalnej walki politycznej w mediach oraz w przestrzeni publicznej, ale również ten podział biegnie przez rodziny, przez środowiska przyjaciół. Rzeczywiście w tej chwili Wielka Brytania, jeśli idzie o tak zwaną, o klimat społeczny, przypomina Polskę. W związku z tym, jak oceniasz postępowanie pani premier Theresy May, bo ona była przeciwna opuszczeniu Wielkiej Brytanii Unii Europejskiej, a pełni tu funkcję premiera, powinna zachowywać się, no właśnie, jak się zachowuje, czy bezstronnie, czy jednak ciągnie w swoją stronę? Więc grzechem pierworodnym był wybór tej sytuacji, która w tej chwili się, którą obserwujemy, był wybór Theresy May jako premiera. Pierwszą kandydaturą był Boris Johnson i była to kandydatura naturalna, powiedziałabym, ponieważ on głosował za Brexitem. On się wycofał w jakimś tam momencie, jak to mówią Anglicy, właśnie dostał zimnych stóp, wycofał się, no i głosowano na Theresę May jako osobę, która przez 6 lat była szefową Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ale ona była antybrexitowcem. W związku z tym dobrała sobie drugą osobę w państwie, czyli Philippa Hammonda, ministra skarbu i finansów, który też jest antybrexitowcem i rozpoczęła się walka w gabinecie politycznym. Z drugiej strony jest właśnie minister do spraw Brexitu David Davis, po drugiej stronie jest Liam Fox, czyli szef handlu zagranicznego i walka toczy się, no w tej chwili jest niezwykle intensywna rzeczywiście, do tego stopnia, że Theresa May lęka się zwolnić Borisa Johnsona, który daje jej popalić przy każdej okazji właśnie, dlatego, że stwierdziła kiedyś publicznie właśnie, i to zostało w prasie przedrukowane, że nie będzie zwalniała Borisa Johnsona, bo on i tak nie odejdzie. Czyli podobna jest sytuacja właśnie do sytuacji polskiej. Tak jak u nas właśnie, prawda, pani sędzia Gersdor, dobrze mówię, tak, mam nadzieję. Pierwsza prezes sądu, tak, sądu najwyższego. Powiedziała, prawda, dopiero teraz właśnie, dopiero teraz wykonuje właściwie statutowe obowiązki i chce właśnie zwołać pierwsze zebranie, prawda, tego nowego Krajowej Rady Sądownictwa, ale dosyć częste jest tak zwane nieposłuszeństwo civil servants, prawda, urzędników, prawda, państwowych urzędników. I podobna historia występuje w Wielkiej Brytanii, że no Theresa May po prostu nie ryzykuje takich gwałtownych kroków, prawda, jak zwolnienie, prawda, przecież ma pełne prawo zastąpić go kim innym, dlatego, że może dojść właśnie do pełnej kompromitacji, to znaczy on powie, że nie i jest silna frakcja właśnie pro-brexitowa w gabinecie, która po prostu w balocie wewnętrznym może okazać się, że stronnictwo Borisa Johnsona, prawda, czyli pro-brexitowe, jest silniejsze aniżeli stronnictwo premier Theresy May, czyli antybrexitowe. Tak. Sytuacja przedziwna, bo w końcu było referendum, podjęto decyzję. Przeprowadzono ileś tam spotkań, rozmów, przyjęto reguły wychodzenia Wielkiej Brytanii, a tam ciągle jeszcze myśli się, że to się da zahamować, odkręcić, powrócić. I o to się toczy ta walka, tak? Ale oczywiście, ale ta sama walka toczy się w Stanach Zjednoczonych przecież. To znaczy jest polowanie na króliczka, prawda, czyli na Donalda Trumpa i przy lada okazji właśnie, nawet nie okazji, tylko przy fake newsie na temat okazji, mówi się o impeachmencie. To jest tego rodzaju polowania, prawda, jak u nas jest na rząd Prawa i Sprawiedliwości, jak w Wielkiej Brytanii, prawda, jest na Theresę May. I mówię o lewicy liberalnej w mediach, prawda, i te organizacje pozarządowe, Labour Party, liberalni demokraci. To samo dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Jest to zjawisko światowe i trzeba tak sobie zdawać z tego sprawę. Tak, no ale nie sądzę, żeby poważny polityk czy sędzia w Stanach Zjednoczonych czy w Anglii powiedział to, co my usłyszeliśmy od wspomnianej pani pierwszej prezes Sądu Najwyższego, która stwierdziła, że suwerenem nie jest naród, a konstytucja. Brytyjczycy nie mogą tego powiedzieć, ponieważ w 3/5 nie ma pisanej konstytucji, więc nie mieliby się na to powołać. Ale rzeczywiście tego rodzaju akty nieposłuszeństwa obywatelskiego właśnie występują najczęściej po stronie lewicowo-liberalnej, która do tej pory właśnie, no jest tam coś tak, jest w tej coś anarchicznego, prawda? To jest ta część właśnie polityki, która jak gdyby powstała jako skutek rewolucji, no bo mówimy tu o rewolucji francuskiej, prawda? Tak. Prawda? I te wszystkie potem rewolucja była sowiecka, przedtem meksykańska, potem sowiecka, prawda? Potem Kambodży, w Chinach i tak dalej. Lewica liberalna żyje rewolucjami. Tak, 68 rok, potem szkoła frankfurcka i tak to się rozlało na Europę. Bardzo niebezpieczny sygnał wyszedł z Irlandii. Czy ty się też interesujesz? Chyba tak, prawda? Sędzia bardzo znana ze swoich homoseksualnych skłonności, z tego powodu znana. Teraz jest znana również nam w Polsce. Odmówiła ekstradycji Polaka skazanego za poważne przestępstwa, między innymi handel narkotykami. Odmówiła polskim władzom wymiaru sprawiedliwości tej ekstradycji, twierdząc, że w Polsce jest naruszona praworządność i że ona jest zaniepokojona, nie jest gotowa przekazać tego więźnia do Polski, ponieważ to jest kraj, i tutaj chyba nawet zacytuję wiernie, w którym minister sprawiedliwości jest równocześnie prokuratorem generalnym. No. Tak, oczywiście, czytałam na ten temat, ale panie redaktorze, to nie, to jest nic nowego. Mianowicie to jest ta międzynarodówka. No tak, to zostawmy lewicowa, ten prawda? Temat. I to są tego rodzaju właśnie tego rodzaju działania, tego rodzaju reakcje, prawda? No mnóstwo jest ich w Polsce, prawda, który w Polsce mówi się, lewica liberalna opowiada właśnie o faszyzmie, prawda, opowiada o autorytaryzmie, etc. Podobnie mówiło się, chociaż nic właściwie nie zwiastowało o generale Franco, prawda, czy o Pinochecie. A o generale Franco to mogę powiedzieć kilka słów, bo z własnego doświadczenia jestem ofiarą lewicy liberalnej hiszpańskiej, ponieważ kiedyś specjalizowałam się w kinematografii hiszpańskiej i byłam kiedyś miesiąc w Madrycie, przeczesałam całą właśnie filmotekę i co się okazało? Okazało się, że nie ma ani jednego filmu, który by reprezentował interesy inne, aniżeli republikanie. Tak. Poza tym w tym samym czasie, kiedy u nas w 1959 roku, prawda, kiedy u nas no, kwitł komunizm i powstawały takie filmy jak Kawalerowicza, Matka Joanna od Aniołów, tam powstała Viridiana Buñuela z tym, że Kawalerowicz był pupilem komunistów, prawda? Natomiast Buñuel był sam komunistą, anarchistą, wyznających zupełnie inne poglądy niż Franco. I to była właśnie ta dyktatura Franco. No cóż my możemy o tym wiedzieć, skoro w Polsce chyba jest może 8, no powiedzmy 10 książek o tym, co się wydarzyło w 1936 roku w Hiszpanii. Tak. Mam u siebie w domu 7 takich książek. 7. Wiem, że 3 jeszcze gdzieś powinienem zdobyć. Zupełnie nic nie wiemy o tym, co się wydarzyło. A przecież Franco ratował swój kraj przed internacjonalistycznym moskiewskim komunizmem. Ależ oczywiście, w ostatnim momencie, ponieważ tam było wtedy około 900 tak zwanych doradców sowieckich, prawda? No wiadomo, prawda? Właśnie od takich doradców wydalamy z Polski, z Stanów Zjednoczonych w ostatnich dniach, prawda? Będziemy o tym za chwilę mówić. 60 tak. I tak, no to o takich doradców właśnie, prawda, czyli agentów wpływu albo szpiegów właśnie chodziło. Także to bardzo ciekawa jest sytuacja, powiedzmy sobie, tutaj pokolenia ludzi, powiedzmy sobie, Beatlesów, z tej generacji Beatlesów, ponieważ oni wprowadzali jak gdyby tutaj rewolucję kontrkulturową w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, prawda, czy w Polsce, w minimalnym oczywiście zakresie, ale jednak, którzy przejrzeli na oczy przez ten czas, prawda, to było 40 lat temu, w tej chwili już wiedzą, już znają, prawda, tajemnicę tego, co się wydarzyło za generała Franco w Hiszpanii, kim był Pinochet, prawda, znają te kulisy, jak rewolucji francuskiej, potem rzeź w Wandei i tak dalej. I to samo pokolenie w tej chwili, tak jak ja, odkręca tę historię, którą kiedyś promowało. No daj Boże, daj Boże. No, ci, teraz, którzy cokolwiek zrozumieli oczywiście tak, z tego. Teraz chciałbym się zapytać, jak przyjęto Mateusza Morawieckiego jako premiera. Dało się zauważyć jakieś artykuły na ten temat przyjemne czy nie? Tak, oczywiście, ale ja powiem coś więcej. Mianowicie w tej chwili między naszym MSZ-em a MSZ-em brytyjskim są bardzo bliskie kontakty. I opowiem tylko o jednym projekcie, projekcie rzeczywiście z najwyższej półki, polsko-brytyjskie forum Belvedere, w którym biorę udział. I rzecz polega na tym właśnie, że na życzenie gabinetu rządu Theresy May, po porozumieniu właśnie z naszym, prawda, z naszym rządem, powołano projekt, który ma za zadanie połączyć te dwa, na sposób bilateralny, te dwa państwa, to znaczy Polskę i Wielką Brytanię, poniżej poziomu rozmów i negocjacji rządowych. To znaczy na poziomie mediów, na poziomie organizacji pozarządowych, na poziomie think tanków, środowisk akademickich i tak dalej. I właśnie do tej pory pracowałam przy dwóch edycjach właśnie tego forum. Jednym rok temu w Polsce, a nie dalej, miesiąc temu byłam w Wielkiej Brytanii właśnie i to druga edycja forum miała miejsce, bardzo udana zresztą. I w tej chwili zmierzam do tego, że my w tej chwili jesteśmy w Wielkiej Brytanii potrzebni jako strategiczni sojusznicy, ponieważ nie ma Wielka Brytania zbyt wielu przyjaciół na terenie Unii Europejskiej. I oni liczą na nas właśnie w negocjacjach właśnie z Brukselą, a my liczymy na nich również w negocjacjach z Brukselą dotyczących właśnie praw nabytych Polaków zamieszkujących Wielką Brytanię. No tak, tak, tak. To powinno się rozwijać, rzecz jasna, ale warto też dodać, że mamy z Wielką Brytanią umowę militarną, tajną, wojskową, pół roku temu zawartą, więc Anglia i Polska no, są sobie potrzebne w Europie. Może nawet bardziej absolutnie teraz tak niż poprzednio, kiedy rządziła Komisja Europejska. Dobrze mówię, tak. Ciało zupełnie niedemokratyczne. Anglicy się źle czuli w tym zestawie rządzonym przez europejskich technokratów. To było widać. Proszę Państwa, trójka na poważnie. Pani Elżbieta Królikowska-Ewis, korespondentka polskich mediów, opowiada o tym, co się dzieje w Londynie. I teraz zmieniamy znowu temat, ale zostajemy w Londynie. Wyczytałem, że Anglia jeszcze nigdy nie przeprowadziła tak wielkiej mobilizacji tajnych służb, specjalistycznych służb chemicznych, laboratoryjnych, jak teraz po tym, co wydarzyło się w tym miasteczku pod... Salisbury. Tak, Salisbury, to jest pod Londynem chyba. Nie, to jest nie? Nad morzem. Nad morzem. Piękne, aha, historyczne miasteczko. Właściwie miasto. Przypomnę, tam mieszkał były sowiecki agent KGB, Sergiusz Skripal. Odwiedziła GRU. GRU, wywiad wojskowy. Tak, dziękuję. Mhm. Oczywiście, chociaż bo ja wiem, jaka jest tam między nimi różnica w nazwie. Idziemy dalej. Tak, otóż odwiedziła go córka. No, bardzo mało jest znanych nam tutaj szczegółów. Efekt jest taki, że znaleziono ich nieprzytomnych na ławeczce śmierci, tak, przed ich domem w tej właśnie miejscowości. Tę ławeczkę ostatnio telewizja pokazywała, wycinano krajzegą, bo metalowe miała podstawy. Owinięto folię do dalszych badań. Więc użyto środka bojowego, chemicznego, niezwykle trujących właściwościach, wpływających na układ nerwowy człowieka. Nawet setna miligrama tej substancji powoduje śmierć człowieka i to poprzedzoną wielkimi męczarniami. Ta substancja się nazywa Nowiczok. Twórca tej substancji mieszka sobie w Ameryce, wuja sama. New Jersey, tak. New Jersey, tak. Udziela wywiadów. Oczywiście mówi, nie, ja uprzedzałem, ja nic nie robiłem. No i dodaje jeszcze, że nie ma tutaj żadnego antidotum. A więc jeżeli wystarczy, że ktoś dotknie klamki samochodu, czy klamki swojego domu, którą ktoś spryskał tym nowiczokiem, no niestety, tragedia. Więc widzimy, że to konsekwencje mogą być straszne. Nie broń atomowa, ani konwencjonalna. Wystarczy to, byśmy w jakimś supermarkecie, gdzie są tysiące ludzi, tak, rozpuścić taki środek. No to jest Armagedon, prawda? Tak, to jest niezwykle groźny, groźny przypadek. Specjalnie tak długo o tym mówię, bo przecież chodzi o tę reakcję, która się pojawiła ze strony Wielkiej Brytanii. To olbrzymie oburzenie, pani premier. I tak, to widać tę reakcję, widać, że jest taka wspólna opinia na temat, czym jest współczesna Rosja, jakim jest zagrożeniem. Tak, ja odpowiem troszeczkę od początku, to znaczy dwa tygodnie temu, kiedy przyjechałam z wczasów i zaproszono mnie do mediów, ja poszłam z prośbą o komentarz, właśnie poszłam tropem tajemnicze zgony rosyjskich dysydentów i oligarchów na Wyspach Brytyjskich. To znaczy, zaczęło się od Litwinienki, prawda, Aleksandra Tak, promieniotwórczym polonem. O ile dobrze pamiętam, w 2006, w sercu Londynu został otruty polonem właśnie w londyńskim hotelu Ritz. To jest jednak, oczywiście Rosja nie przyznała się, mało tego, oskarżyła MI6, czyli wywiad brytyjski, oskarżyła o to, że właśnie wywiad dokonał tego na własnym terenie. Potem nie minęło kilka lat, prawda, a mieliśmy tajemniczą śmierć oligarchy Borisa Berezowskiego, prawda, który w swojej rezydencji w Ascot podobno się powiesił, popełnił samobójstwo. Śledztwo trwało przez 2 lata, ślimaczyło się niezmiernie i myślę, że pewną rolę w tempie, jak gdyby w rozwoju tego śledztwa odegrała koncyliacyjność ówczesnego premiera Davida Camerona. I do tej pory właściwie nie wiadomo, co się tak, stało. Ale mało tego, jeszcze chciałabym dwie osoby, prawda? Bo nie dalej jak 12 marca tego roku zginął w tajemniczy sposób przyjaciel Berezowskiego jego współpracownik i ktoś, kto Mikołaj Głuszkow, który prowadził na własną rękę śledztwo w sprawie Berezowskiego, zginął 12 marca, w tym miesiącu, 3 tygodnie temu, prawda? Po czym nastąpił atak, prawda, na Skripala i jego córkę Julię właśnie. Wszystko tajemnicze, prawda, śmierci, a wszyscy wiemy właśnie, dokąd prowadzą tropy. I teraz, jaka była reakcja właśnie rządu Theresy May? No na początku oczywiście Theresa May oraz Boris Johnson słyną z takich buńczucznych deklaracji w swoim kraju, do swoich obywateli, natomiast poza Wielką Brytanią przedstawiają tę wersję, to znaczy ten sam content w wersji znacznie łagodniejszej, prawda? I tu było dokładnie to samo. I rzeczywiście, kiedy powiedziała, że zostaną wydaleni 23 dyplomatów, prawda, rosyjskich z ziemi brytyjskiej zostanie wydalonych, ja pomyślałam sobie, no to chyba jest troszeczkę za mało na tę atmosferę społeczną, jaka wytworzyła się w Wielkiej Brytanii. Ponieważ już wtedy, już mniej więcej po tygodniu, już wiedzieliśmy, że na ekspozycję Nowiczoka było narażonych bezpośrednio 19 osób, a nie bezpośrednio około 120 osób. I wytworzyła się sytuacja, kiedy Theresa May musiała swojemu społeczeństwu powiedzieć, co zamierza zrobić, prócz oddalenia tylko 23 dyplomatów, które jest, co to dużo mówić, jest symbolicznym gestem, konwencjonalnym gestem właśnie i w gruncie rzeczy prócz tupnięcia nogą nic nie znaczy, prawda? Jeszcze jedno zdanie, jeśli pan pozwoli. Mianowicie w brytyjskich mediach zaczęły pojawiać się propozycje, co należałoby zrobić jeszcze. I pojawiały się takie propozycje. Zamknąć konsulat generalny. Zamknąć filię agencji informacyjnej TASS. Zamknąć filię Aeroflotu. Zamknąć British Council, prawda, w Moskwie. Po pierwsze, zamrozić aktywa przynajmniej części oligarchów rosyjskich związanych z Putinem. To byłoby chyba po pierwsze. Od tego należałoby chyba zacząć. No więc właśnie, nawet Boris Johnson powiedział właśnie, stwierdził jakiś tydzień temu właśnie, że że trzech oligarchów właśnie jest przesłuchiwanych przez prokuraturę brytyjską. Ale co to znaczy trzech, jeżeli tam mieszka na stałe kilkuset oligarchów rosyjskich, z tego duża część powiązana interesami, prawda, ideologicznie z Putinem. To znaczy, duża część. Wszyscy ci, co są w Anglii, we Francji, w Stanach Zjednoczonych, bo widziałem rezydencję przedstawiciela amerykańskiego na Rosję firmy Marlboro, albo przedstawiciela Coca-Coli amerykańskiej na Rosję. Oni tam mieszkają na stałe, mieszkają w olbrzymich rezydencjach wielkości Akropolu. I teraz pytanie jest tak, oni się sami tam wybrali? Przecież oni zostali do tej pracy wyznaczeni. Przecież oligarcha rosyjski może być oligarchą tylko wtedy, kiedy ma dostęp bezpośrednio do tej czołówki politycznej i może korzystać z dobrodziejstwa władzy i pieniędzy. Oczywiście. Nie chciałam zabrzmieć tutaj jak hardliner, czyli ekstremistka, ale rzeczywiście tak naturalnie jest. Rzecz polega na tym, że 15 lat temu Ja jeszcze wtedy mieszkałam w Wielkiej Brytanii i obserwowałam na przykład pojawienie się i obecność oligarchów rosyjskich wszędzie. Na przykład na rynku nieruchomości. Wszystkie nieruchomości powyżej, powiedzmy sobie, miliona funtów w górę, prawda, były wykupowane bez względu na cenę przez petrodolary, potem przez czerwonych chińskich aparatczyków i przed, przez tak zwanych software, Indian software millionaires, hinduskich milionerów komputerowych, prawda? No więc oni, płacąc za nieruchomości eleganckie, żądaną cenę, rozregulowali cały rynek nieruchomości. I do dziś właśnie za jedną nieruchomość w Wielkiej Brytanii można kupić dwie na kontynencie, to znaczy we Francji, we Włoszech czy w taniej Hiszpanii. I tak jest wszędzie. Jeszcze jedno, taki osobisty tutaj akcent, mianowicie to było w latach 90. i poszliśmy z gromadą ludzi właśnie do modnego nocnego klubu Annabelle. No i patrzę i oczom nie wierzę. W kącie, prawda, siedzi kilka takich blondynek, powiedzmy sobie, słusznych kształtów. Siedzą podparte, głowy podparte na ręku, jedzą łyżeczkami kawior, popijają zimną wódką i płaczą. Ponieważ było ich kilka, właśnie zapytałam, prawda, znajomego Anglika, prawda, który nas tam wprowadzał, bo tam są bardzo drogie karty, prawda, wstępu. Kto to jest w ogóle? To są żony rosyjskich oligarchów. Schemat operacyjny jest taki. Ojciec robi interesy między Londynem a Moskwą, Londynem a Hongkongiem, Londynem a Nowym Jorkiem, prawda? Mama w eleganckiej, wspaniałej rezydencji, bardzo często tak zwany green belt, to znaczy ten zielony taki pas dookoła Londynu, na przykład hrabstwo Surrey, tam właśnie w nieruchomości ma złote karty do Harrodsa, do Fortnum & Mason, do Selfridges, do takich klubów nocnych jak Annabelle właśnie. No siedzą i nudzą się, a dzieci w najdroższych boarding schools, prawda? No i te dzieci już znają kilka języków. Te dzieci już wiedzą, jak poruszać się właśnie korytarzami władzy. A jak ojciec dostanie rozkaz powrotu do Moskwy, to te dzieci wrócą z nim? Nie sądzę. Mhm. Nie sądzę. No i rośnie następny, w ten sposób następny na generacja, prawda, entuzjastów Putina. Tak, chciałbym jeszcze jeden temat poruszyć. Chodzi o emigrację. No, Anglia miała tutaj największe tradycje. Ona potrafiła jakoś tych ludzi połączyć ze sobą z wszystkich stron świata. Jednak ta angielska kultura była dosyć atrakcyjna, można powiedzieć, dla emigrantów. No, ale ta fala, która się pojawiła od 5-6 lat, emigracji z Afryki, głównie z bardzo prymitywnych wyznawców Allaha, no trochę tutaj namieszała. Jakie ma teraz Anglia, jaki ma teraz stosunek do emigracji, skoro nastąpił Brexit, mają wolne ręce? Więc trzeba pamiętać, że dzisiejsi brytyjscy konserwatyści to nie są taczeryści, tylko nowocześni, współczujący konserwatyści. To znaczy, program jest w połowie drogi, prawda, między dawnym konserwatyzmem brytyjskim, a aktualny, powiedzmy, Labour Party, czyli lewicową, socjalistyczną partią pracy. No tak jak w Niemczech chrześcijańscy demokraci, to po prostu lewacy oczywiście są. Oczywiście. I dokładnie ten sam proces właśnie miał miejsce w Wielkiej Brytanii. W związku z czym, tylko to troszeczkę, to znaczy, to nie jest do końca tak, że w ciągu ostatnich kilku lat nastąpiła jakaś zmiana. Niestety, te zmiany zaczęły się w 1997 roku, kiedy władzę przejęła Labour Party, czyli Partia Pracy i Tony Blair, prawda? I natychmiast, prawda, natychmiast bramy raju zostały, czyli granice Wielkiej Brytanii zostały otwarte właśnie, zwłaszcza dla mieszkańców byłych krajów Imperium Brytyjskiego. W związku z tym... Tak, byłych kolonii. Tak. W związku z tym, proszę sobie wyobrazić, że już wtedy, w 97, w końcu lat 90, rocznie przybywało do Wielkiej Brytanii 250 tysięcy imigrantów. David Cameron, kiedy wygrał wybory w 2010 roku, obiecał zmniejszyć tę ilość przybyszów, prawda, do 50-80 tysięcy, ale tak się starali właśnie, że w tej chwili liczba ta imigrantów właśnie do Wielkiej Brytanii wynosi około ponad 300 tysięcy ludzi rocznie. Zaczęły podupadać służby publiczne. Ja wiem, bo przecież mieszkałam tam, w związku z czym wiem, jak wyglądały szpitale na początku lat 90., a jak wyglądają szpitale teraz. Jak wyglądały ulice i chodniki. Szkoły. Tak. Szkoły, to znaczy służby publiczne padły na nos. W tej chwili szpitale w Wielkiej Brytanii są takie. Ja mówię o National Health Service, to znaczy Narodowym Służbie Zdrowia, prawda? Są dokładnie takie jak u nas. W klasach, w szkołach, zwłaszcza podstawowych, jest 40 kilkoro uczniów właśnie. Bezpieczeństwo publiczne jest zerowe, prawda? Bo z jednej strony właśnie terroryzm, prawda? Grasujący muzułmański terroryzm, a z drugiej strony przecież wiadomo, że Wielka Brytania nie od dziś była, kiedyś trafiłam na takie bardzo udatny headline, prawda, tytuł, Great Britain, KGB's Playground, prawda, Wielka Brytania, placem zabaw KGB. I tak było i tak jest do tej pory. I teraz Theresa May jest w bardzo trudnej sytuacji, bo z jednej strony oczywiście wolałaby właśnie nie wchodzić w konflikt z Rosją i zwłaszcza z rosyjskimi oligarchami, którzy napędzają brytyjską gospodarkę, bo przecież to jest Londyn, to jest jeden wielki plac budowy, prawda? Napędzają brytyjską gospodarkę, prawda? Jest City, prawda? I tak dalej. A z drugiej strony rosnący poziom frustracji społecznej, widoczny w Wielkiej Brytanii, zwłaszcza teraz właśnie po tym ostatnim wypadku, prawda? Próby otrucia Skripala i jego córki. Ale chcą zatrzymać na falę emigracji, czy nie? To znaczy ja zrobiłam może za duże koło tutaj. Więc oni chcą, ale jednocześnie są tak, rząd brytyjski jest w tej chwili przeideologizowany. Właśnie i niestety tendencje są takie, aby granice pozostały. No tak, bo to jest bardzo otwarte. Atrakcyjny, jak to nazwać, no przecież nie materiał, nie produkt, elektorat, brakowało mi tego słowa, bo on będzie zasilał partie socjalistyczne, jak już zostaje na tym terenie, myślę o emigrantach, no a poza tym to jest ten podstawowy konsument, odbiorca tych podstawowych dóbr. Więc z jednej strony ci imigranci, prawda, imigranci, o których mówię, w liczbie powiedzmy 300 tysięcy rocznie, oni absolutnie nie zasilają gospodarki, oni wiszą u państwowej klamki i oni są na zasiłku. Ale z kolei oligarchowie rosyjscy, prawda, no oczywiście oni inwestują, to są zwykle tak zwane dodgy money, prawda, czyli podejrzane pieniądze. Ale co inwestują? Inwestują na przykład, inwestują w budowę, przede wszystkim tak, w nieruchomości, co już powiedzieliśmy sobie, prawda, w luksusowe dobra, jak luksusowe samochody, luksusowe jachty. Tak. A na giełdę grają? Ale oczywiście, że tak. Potem egzotyczne wycieczki te z tych najdroższych właśnie. Potem są cały sektor prawników zajmujący się rozwodami. Potem cały przemysł chirurgii plastycznej, bo Rosjanki lubią, prawda, poprawiać swoją urodę. Właśnie i tak dalej. To znaczy jest masa segmentów. No i dobra luksusowe, odzież, biżuteria i tak dalej. Mieszkania, dekoratorzy wnętrz. To jest masa różnego rodzaju sektorów gospodarki, które jest włączona. Przyjmowani. Ale oczywiście i dlatego premier Theresa May ma tak szalony dylemat. I tak samo jest w Ameryce. I tak samo jest we Francji. Tak, tak. Bo w przeciwnym wypadku pewnie by tych Rosjan nie chciano, no ale skoro przywożą wraz z sobą pieniądze i możliwości robienia tych pieniędzy, no to tak jak mawiał Lenin o tym kapitaliście, że w poszukiwaniu zysku nawet sprzeda ten sznur, na którym zostanie powieszony. Proszę Państwa, ja już chciałem serdecznie podziękować, bo kończy się nasza audycja Trójka na Poważnie. Mam nadzieję na przyszłe spotkanie niedługo.